ډېر مې یادې ګر ات ګران په دین فدا ملګریا لون چو شوندو دې قربان شمع زما ملګریا غازی جانا نا غازی جانا نا ډېر مې یادې رات ګران په دین فدا ملګریا لون چو شوندو دې قربان شمع زما ملګریا غازی جانا نا غازی جانا نا په جهاد ګردونو پټ د زړګي سارا یارا د زړګي سارا یارا نور د ایمان د کلاخ جن وړ خلا ملګریا لسپیر مخنا د قربان شمع زما ملګریا ډېر مې یادې ګرات ګران په دین فدا ملګریا لون چو شوندو دې قربان شمع زما ملګریا غازی جانا نا غازی جانا نا هر غلی دستړې ژوند عبادت ګرځيږي هر غلی دستړې ژوند عبادت ګرځيږي ناست ولاړ ویخ خوب خندا ژړا ملګریا ناست ولاړ ویخ خوب خندا ژړا ملګریا ډېر مې یادې ګرات ګران په دین فدا ملګریا لون چو شوندو دې قربان شمع زما ملګریا غازی جانا نا غازی جانا نا د امیدونو بل چراغ د اسلامي امتي د امیدونو بل چراغ د اسلامي امتي زرین وړانګې دې رسیږي تر دنیا ملګریا زرین وړانګې دې رسیږي تر دنیا ملګریا ډېر مې یادې ګرات ګران په دین فدا ملګریا لاس پیر مخنا دې قربان شمع زما ملګریا غازی جانا نا مجاهد آشنا د خدای له نصر برخمن د مجاهد آشنا تغوتی هلی په نطفه کې شوي خون سم ملګریا تغوتی هلی په نطفه کې شوي خون سم ملګریا ډېر مې یادې ګرات ګران په دین فدا ملګریا لس پیر مخنا دې قربان شمع زما ملګریا لول چو شوندو دې قربان شمع زما ملګریا غازی جانا نا غازی جانا نا د سنگر میرا پونړی کی دې جهاد کو تجدید د سنگر میرا پونړی کی دې جهاد کو تجدید پوینو سرا تورا دی چوم رکڑی زلا ملگریا پوینو سرا تورا دی چوم رکڑی خلا ملگریا غازی جانا نا غازی جانا نا ډېر مې یادې ګرات ګران په دین فدا ملگریا لسپیر مخند قربان شما زما ملگریا لوچو شندو دی قربان شما زما ملگریا غزی جانا آنا چدی د شوندو پر سر و وین خندا ملګریا چدی د شوندو پر سر و وین خندا ملګریا ډیر می یادې ګرات ګران په دین فدا ملګریا لس پیر مخند قربان شما زما ملګریا لوچو شوندو دی قربان شما زما ملګریا غزی جانا آنا غزی جانا آنا دیر می یادې ګرات ګران په دین فدا ملګریا لس پیر مخند قربان شما زما ملګریا لوچو شوندو دی قربان شما زما ملګریا غزی جانا آنا.